स्वाध्याय विष्णु अथ यद विषितो भवति तद विष्णुर्भवति विष्णु विषतेर्वा व्यस्नोतेर्वा। जो विष्णु है वो विषित व्याप्त होता है, विषितो भवति विसली व्याप्त, रश्मियों से ये सूर्य सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। यद विषितो भवति तद विष्णुर्भवति, विष्णु विषतेर्वा ये विष प्रवेशने या व्यस्नोतेर्वा असुंग व्याप्त धातु से विष्णु अपनी रश्मियों से सर्वत्र व्याप्त होता है या विषतेर्वा प्रविष्ट होता है। विषतेर्वा प्रविष्ट होता है, व्यस्नोतेर्वा व्याप्त होता है। तस्येषा भवति, पहला वाला जो है जी यद विषितो भवति, ये इसके ही दोनों अर्थ हैं ये या केवल व्यस्नोतेर्वा का है? विश्ली व्याप्त से पहला तो यद विषितो भवति विश्ली व्याप्त, दूसरा विष प्रवेश ने, तीसरा असुंग व्याप्त, तीन हो गए। असुंग व्याप्त जी तीन हो गए। व्यस्नोतेर्वा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम तस्येषा भवति, ये ऋचा है। ये विष्णु मध्यान्हकालीन सूर्य जो है विष्णु कह रहे हैं, विष्णु संजय का आदित्य इदम ये जो इस संसार में है उस सब को विचक्र में अपने विक्रम से अधिष्ठित किए हुए है। विष्णु की उपमा पराक्रम में दी जाती है, छात्र धर्म का प्रतीक है वैसे विष्णु, उसमें वो ये श्रीमद् भगवत गीता के लिए ना शंकराचार्य जी ने ये लिखा है कि ये वह विष्णु के अवतार, श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा है। और राम भी, परशुराम भी विष्णु के अवतार। वैष्णव धर्म ये है कि जहां भी बुराई हो उसको समाप्त करो और अच्छाई को स्थापित करो, जहां पर भी अन्याय अत्याचार बुराई, तो ये सूर्य भी इसी तरह से, दोपहर का सूर्य तो प्रचंड ही होता है, सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और जीवन को डाल देता है। जहां जहां भी ये डॉक्टर विजयपाल जी कहते रहते हैं कि विष्णु जो है विष्णु तैयार रहता है तो उसके लिए, जहां भी कोई सिर उठाता है अन्यायकारी, कोई अनर्थ करने के लिए उद्यत होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में वैसा कहा भी है ना कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थाप, ये विष्णु की मर्यादा है। तो यदिदम किंच जो कुछ भी तद विक्रमते विष्णु, जो कुछ भी है उसको ये विष्णु अपने विक्रम से अधिष्ठित किए हुए है। त्रेधा निदधे पदम, त्रेधा तीन प्रकार से, पदम निदधे तीन प्रकार से पैर इसने जमाए हुए हैं। त्रेधा भावाय पृथिव्याम अंतरिक्षे दिवीति शाकुणी, पृथ्वी में तो अग्नि के रूप में और अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में और द्युलोक में आदित्य के रूप में। त्रेधा निदधे पदम, इन्होंने जो लिखा है ना त्रेधा भावाय पृथिव्याम अंतरिक्षे दिवीति शाकुणी, तो उसका भाव यही है, पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में और द्युलोक में सूर्य के रूप में। शाकुणी आचार्य ऐसा कह रहे हैं। अस्य पान सूर्य समूढ़म, इस विष्णु का अंतरिक्ष में पान सूर्य, प्यायने अंतरिक्षे पदम न दृश्यते, समूढ़म अस्य पान सूर्य प्यायने अंतरिक्षे पदम न दृश्यते, समूलम एक पद गुप्त रहता है, विद्युत रूप पद छिपा रहता है, ये सदा दिखाई नहीं देता, कभी कभी दिखता है। पांसुरे मानी इन्होंने ये बतलाया, तीन पद है ना, उनमें से जो एक पद है वो समूल है, समूल का अर्थ है छिपा हुआ है, गुप्त है। अंतरिक समारोहण विष्णु पदे गए शीर्षिति ओर्ण वाभ, गए शीर्षी अस्त होते समय अस्तंगिरी पर तीसरा पद रखा है, समारोहणे उदयगिरी पर उदय होता हुआ ये, मानी दो तो दिखाई देते हैं, जो उदय होते हुए विष्णु का जो पद है उदयाचल पर्वत पर, समारोहणे विष्णु पदे गए शीर्षी ओर्णवाभ, ओर्णवाभ ये कह रहा है कि गए सिर अस्त होते समय अस्तंगिरी पर तीसरा पद है, और समारोहण है उदयगिरी पर उदय होता हुआ एक, और दूसरा पद विष्णु पद है अंतरिक्ष में। समारोहण है विष्णु पद है गय शीर्षी, ये तीन हो गए ना, समारोहण तो उदय काल हो गया, विष्णु पद मध्यान काल सूर्य हो गया, और गय शीर्षी अस्तंग जो अस्त होता हुआ सूर्य है ना, वो गए शीर्षी, तीन हो गए ना, तीन शब्द हैं, समारोहण उदय होता हुआ, विष्णु पद मध्यान अंतरिक्ष में मध्यान काल में दूसरा पद है, और गए शीर्षी अस्त होते समय अस्तंगिरी पर तीसरा पद है। हाँ जी, ये जो तीन शब्द बोले हैं औरणवाब ने, उसकी तीन स्थितियां बतलाई हैं सूर्य की, गए शीर्षी अस्त होते समय, समारोहण उदयगिरी माने उदय होता हुआ, तो उदय होता हुआ एक पद है, सब विष्णु पद का अर्थ है, या मध्यान काल जो सूर्य है वो विष्णु पद है यहां पर। समूलम अस्य पांसुरे, पांसुरे का अर्थ है प्यायने अंतरिक्षे पदम न दृश्यते, इसका जो अंतरिक्ष है उसमें पद नहीं दिखाई देता, अर्थात विद्युत रूप में इसका जो पद है समूल है। प्यायने सब भूतों की वृद्धि का हेतु भूत, प्यायन और प्याय वृद्धो, सब भूतों की वृद्धि का हेतु भूत, इसको प्यायन को अंतरिक्ष कह रहे हैं। पांसुरे प्यायने, पांसुरे का निर्वचन किया प्यायने, प्यायने का अर्थ खोला अंतरिक्षे, समूलमस्य पांसुरे प्यायने अंतरिक्षे पदम न दृश्यते। जैसे यहां पर वो मैं बोल रहा था ना कि एक बार शब्द दे देते हैं समूलमस्य पांसुरे, फिर उसको प्यायने अंतरिक्षे ऐसा पदम न दृश्यते, विद्युत रूप जो एक पद है वो सब भूतों की वृद्धि का जो अंतरिक्ष कारण है। समूढ़म, समूढ़म का अर्थ होता है अंतरितम, समूढ़म अंतरितम, पांसुला ही पदम न दृश्यते, पांसुला की तरह जैसे कि पांसु वाला, पांसुला ही पदम न दृश्यते, पांसवा पादई सुयंते तिवा पन्ना शेरते तिवा पिंसनिया भवंती तिवा, पांसुला का अर्थ खोल रहे हैं। पांसवा क्यों कहलाते हैं, पांसु को पांसु क्यों कहते हैं, पादई सुयंते, ये जो है पादई सुयंते, अच्छा अपीवा उपमार्थे स्यात्, अच्छा ये दो अर्थ किए, समूलमस्य पांसुरे प्यायने अंतरिक्षे पदम न दृश्यते अपिवा उपमार्थे स्यात्, पांसुरे पांसुरे ऐसा अर्थ है। एक तो निर्वचन इन्होंने, एक तो अर्थ ये दे दिया कि पांसुरे बिना ही उपमा के प्यायने अंतरिक्षे समूलम अस्य पदम न दृश्यते, छिपा हुआ है दिखाई नहीं देता, अपवा अपिवा उपमार्थे स्यात् पांसुरे पांसुले, जैसे मिट्टी वाले स्थान में पदचिन्ह स्पष्ट नहीं दिखाई देता, पद चिन्ह जो है पांसुल में तो ऐसे बढ़िया दिखाई देता है, इन्होंने ऐसे कैसे पांसुले पदम न दृश्यते, पांसुले पदम न दृश्यते, वैसे बालू रेत में तो अच्छी छाप पड़ती है, पदम न दृश्यते कह रहे हैं, पांसुले पदम न दृश्यते समूलम अस्य अस्य आदित्यस्य यस्य विष्णुः समूलम पांसुरे पांसुले इव पदम न दृश्यते, ये सप्तम्यंत सप्तम्यंत होना चाहिए, समूलम अस्य पांसुरे पांसुरे पांसुले, र और ले का भेद करके पांसुरे पांसुरे का अर्थ खोल रहे हैं पांसुले, जैसे र और ले में अभेद हो जाता है ना, तो मंत्र में पांसुले था अर्थ खोल दिया पांसुले, समूलम अस्य पांसुले इव पदम न दृश्यते, पांसवा पादई सुयन्ते इति, धूली पैरों से पादई सुयन्ते, ये जो धूली है पैरों से पैदा हो जाती है, पैरों से आ जाती है, जैसे अंदर आ जाती है, पादई सुयन्ते पैरों से पैदा होती है, पन्ना शेरते इति वा, यह धूल पन्ना मानी पद दलित होकर के जमीन पर ये पड़ी रहती है सोती रहती है, पन्ना मानी पड़ी हुई रहती है, ये पन्ना पद दलित होती होकर के जमीन पर सोती रहती है पड़ी रहती है, पिंसनिया भवंती थी वा, ये धूल नाश के योग्य होते हैं, इसे झाड़ देते हैं लोग, इसको झाड़ते रहते हैं कपड़े पर सिर पर इधर उधर कहीं भी आ जाए दीवारों पर, पिंसनिया भवंती, पिंसनीयता पिंसनिया का अर्थ है पंसनिया, पंसनिया पाठ है तीन प्रकार से पांव, इदम विष्णुर विचक्र में पैरों को रखता है, तीन प्रकार से पांव रखता है, पांसुरे पांसु वाले अंतरिक्ष में जो इसका पांव है वो छिपा हुआ है, तीन प्रकार से पांव रखता है, धूली वाले स्थान में रखे पांव की तरह, जैसे वो जल्दी धूल से भर जाता है, इसका पांव नहीं दिखता, पांसव धूली पांव से उत्पन्न की जाती है अथवा अवयव बनने योग्य होती है, पंसनिया पंसनिया, तालव्य विषय दंत सकार है, नहीं पंसनिया दंत सकार, तो पांव से उत्पन्न की जाती है पादई सुयन्ते पन्ना शेरते, या ये पन्ना पड़ी हुई होती है अथवा अवयव बनने योग्य होती है, पंसनिया बनती है अवयव बनने योग्य होती है, अर्थात जैसे धूल से कोई हम वो मिट्टी से वो बना लेते हैं ना, स्थूल वस्तु बना लेते हैं, घड़े आदि बना लेते हैं, मिट्टी मात्र ले रहे हैं, ये बालू रेत नहीं ले रहे, पांसु धूल शब्द थे, धूल धूल धूल धूल तो पांसवा धूल अर्थ करते हैं वैसे तो, क्योंकि पंसनिया भवती ऐसे बताया इन्होंने व्याख्याकार, ये कह रहे हैं कि अवयव बनाने वाली होती है, अवयव बनाने के योग्य, अवयव तो फिर वही धूल से तो कहा अवयव बनते हैं, बन जाएगा। स्थूल वस्तुएं बन सकती है जिनकी ये अवयव हो, ये ऐसा व्याख्या कर रहे हैं, उनसे स्थूल वस्तु बन सकती है जिनकी वह अवयव हो। धूल अर्थ में तालव्य शकार, वो पांचु, ठीक है, वो तालव्य होता है, दंते नहीं है, दंते भी होता है, दोनों होते हैं। आपके महाराष्ट्र में वो पखाना, आपने अमरकोश याद कर रखा है? नहीं गुरु, कभी कर आपके महाभाष्य में मतलब जो जिससे ज्यादा जुड़ा हुआ है उसका नाम ले रहे, जैसे आपके न्याय दर्शन में। गुरुजी का प्रयोग इस प्रकार होता है, उसी प्रकार अनुकरण। त्रेधा भावाय, ये पांसवा यस्मिन स संति पांसुरो मत्वर्थी लुप्तोपमं चेदं दृष्टव्यं पांसुरैव यथा पांसुर प्रदेशे सुप्रतिष्ठं पदं भवेत् तद्वत् इत्यर्थ। अथवा पांसुर शब्द पृथ्वी वचन, पांसुरे पृथिव्यां यत् समारोहणं नाम तत्र यत् पदमस्य विष्णो तत् समूढं सुप्रतिष्ठायां। 1:22:17 विष्णु सूक्त है ये, विष्णु 1:22 विष्णु तो कुछ ही देवता है इसमें, विष्णु तो 17 से 21 ये तीन में, तो पांच मंत्र विष्णु के हैं, विष्णु देवो वा 16वां भी सप्तम वर्ग है, ये विष्णु से संबंधित है, बाकी तो अन्य से संबंधित है। विष्णु विष्णु वाले हम पढ़ सकते हैं। अश्विनव है पहला, 1 से 4 अश्विनव है, फिर सविता है, अग्नि है, देव्या है, 16वां देवा विष्णु, और 1721 विक्की। 16 से लेकर के 21 तक जो है विष्णु ही है ना जी। 16 को इसने इन्होंने विष्णु देवोवा ये करके खोला, देवा विष्णु, और फिर विष्णु का अकेला लिखा है, इसमें अंतर। अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे, ये है 16वां, निकाल लो आप लोग। अतो देवा अवंतुनो, यहां से लेकर देव वृद्धि करें हमारी, अतो देवा, अतः मानी यहां से देव हमारी वृद्धि करें, अवंतुनो या हमारी रक्षा करें, अवधातु का अर्थ रक्षा करें या वृद्धि करें। यतो विष्णु विचक्र में, जहां से आरंभ करके विष्णु विक्रमण करता है, मानी यहां से पहले यत का अर्थ करेंगे फिर आता है, यतो विष्णु विचक्र में अतो देवा अवंतुनो, यत तत् का संबंध कर लिया, यत और अत इदम का, जहां से विष्णु आरंभ करता है विक्रमण करता है, अतः यहां से देव हमारी रक्षा करें। पृथ्वीव्या सप्तधाम, पृथ्वी से जो है 7 धामों से युक्त, पृथ्वी 7 धामों से युक्त है, मानी 7 द्वीपों वाली इस ब्रह्मांड को 3 लोकों में विभक्त माना जाता है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्विलोक। विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, द्विलोक में आदित्य रूप में व्याप्त है। पृथ्वी लोक प्रथम लोक होने के कारण ये कहा कि यहां से प्रथम लोक होने से ये कहा अतो देवा अवंतुनो, अतो देवा। अच्छा, तो और ये तो विष्णु विचक्र में ये भी यहीं से लगेगा, विष्णु का विक्रमण यहीं से आरंभ होता है, यत है मानी यहां से विष्णु का जो विक्रमण है वो यहीं से आरंभ हो रहा है, तो उपासक जन ये कामना करता है कि देव परमेश्वर की दिव्य शक्तियां इस पृथ्वी लोक से आरंभ करके सब लोकों में हमारी रक्षा और अभिवृद्धि करें। पृथ्व्या सप्त, पृथ्वी से लेकर सात धाम तो वही है, भू भूस्व मह जन तप सत्यम, पृथ्वी से लेकर हाँ पंचमी ले रहे जी, पृथ्वी में आरभ्य और धाम पृथ्व्या सप्त धाम भी ही, पृथ्वी से लेकर सात धाम जो है ना, भू भू भूस्व धाम भी ही, विभक्ति कौन सी है? अच्छा सप्त धाम भी, छंदो भी, सप्त धाम भी एक तो अर्थ छंदो भी करते हैं और जो कि सात धामों से युक्त हैं ऐसे भी अर्थ करते हैं, सात धामों से युक्त हैं पृथ्वी से लेकर जो कि सात धामों से युक्त हैं, युक्त हैं सात धामों से, ये जो है धाम भी ही। हाँ धामों से युक्त हैं, विभक्ति कौन सी देख रहे हैं जी? ये तो तृतीय है, पर सप्त धामे भी युक्त संति सह के योग। हाँ जी बहुत सारा इसमें तो बहुत ही ज्यादा, सप्त धाम भी में बहुत ही ज्यादा लिख रखा है, ये क्या क्या अर्थ कर रखा है, एक तो सप्त भी गायत्री आदि भी छंदो भी साधन भूत ही सैन ने अर्थ किया, पृथ्वी जल अग्नि वायु विराट परमाणु प्रकृति आखी सप्त भी पदार्थ ही, धाम भी दधती सर्वाणी वस्तुनि येषु सह सप्त भी स्थान द्वारा पार्थिवानी सप्त धामानी, विभक्ति व्यत्यय कर दिया कि सप्त धामानी पार्थिवानी सप्त धामानी, सप्त धाम पंचम अर्थे एते प्रथमा तृतीय सप्तभ्य स्थानेभ्यो द्वीपाख्येभ्य सर्वत्र उपजायमाना आपदम अस्माकम अपनयन्तु, सप्त जो है तृतीयार्थ में प्रथमा, यता पृथ्वी तो विचक्रमे सप्त भी धाम भी छंदो भी वायु स्कंधैर्वा, स्कंद स्वामी ने ऐसे कर दिया, करण ले लिया इसको, वेद भाष्यकारों को विभक्ति परिवर्तन में बस अर्थ निकलना चाहिए, विभक्ति का तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, या यास्क ने भी कह दिया ना विभक्ति यथार्थम विभक्ति सन्नमयेत, विभक्ति का कोई, ये तो हम खूब देख चुके हैं कि विभक्ति का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, पूर्णतया तो फिर भी नहीं हटा सकते, ठीक है खोल दिया है इतना तो है लेकिन पूरे ही खुल जाए, प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थ तंत्रा भवंती महाभाष्य में भी ऐसा है ना, अर्थ न कांचित प्राधान्य विभक्ति आश्रयंती, अर्थ का निश्चय हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अर्थ के में ही तो दिक्कत है ना, अर्थ का निश्चय ही नहीं कि कोई कुछ ले रहा है कोई कुछ ले रहा है और उसके अनुसार विभक्ति बदल रहे हैं। और पृथ्व्या स्वामी दयानंद ने इसको लब लोप में पंचमी पृथ्वी का आरंभ करके ऐसा अर्थ किया, पृथ्वी मारभ्य, पृथ्वी मारभ्य पृथ्वी संबंधी भी, ये अवंतु की प्रक्रिया बता रहे हैं कि देवा कथम अवंतु, तो पृथ्वी सप्त धाम भी अवंतु, ऐसे पृथ्वी से लेकर सात धामों तक ऐसा अर्थ करें तो पृथ्वी से लेकर सात धाम तक देवा अवंतु रक्षा करें देवता, तो सर्वत्र रक्षा करें। ऐसे अर्थ किया इन्होंने हिंदी में तो, मानी पृथ्वी से लेकर सात लोकों तक सब लोकों में हमारी रक्षा करें, इदम विष्णु विचक्र में इस जगत का विष्णु विक्रमण कर रहा है, इदम विष्णु विचक्र में इदम इस जगत का विक्रमण कर रहा है विष्णु, त्रिधा निदधे पदम तीन प्रकार से अपने पैर नीचे धरता है, समूलमस्य पांसरे और एक सम्यक आच्छन्न है पांव इसका पांसुरे धूसरित स्थान में। विष्णु कौन है यहाँ पर? विष्णु परमेश्वर पर करेंगे तो परमेश्वर, नहीं तो सूर्य है गुरु जी। इदम विष्णु विचक्र में आप भी बताया आपने विभक्तियों का तो निर्धारण नहीं है इतना, तो वेद में जितनी संज्ञाएं हैं वो सारी अनवर्थक हैं या रूढ़ी संज्ञाएं भी हैं वेद में? योग रूढ़ी और या योगिक, दो ही तरह के शब्द हैं। रूढ़ी तो है ही नहीं, योग रूढ़ी है। हाँ, या तो योग रूढ़ी या फिर योगिक। जहां जहां विशेषण के रूप में प्रयोग है तो वो तो फिर योगिक अर्थ लेंगे, और यदि कोई संज्ञा रूप में ले रहे हैं तो वो योग रूढ़ी हो जाएगा। दो तरह से प्रयोग है ना शब्दों के, एक तो विशेषण के रूप में, एक संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में तो योग रूढ़ी, विशेषण के रूप में है तो योगिक। तो जो ये बहुत सारी संज्ञाएं आती जा रही हैं गुरुजी, ये अनवर्थक होते हैं यदि हैं वो, तो उनका अर्थ तो पूरा, जैसे हम वहां सूर्य की संज्ञाओं में चल रहे थे, आपने बताया था कि गोल का विवस्वान है, तो वहां विवस्वान क्यों कहा? विवस्वान का अर्थ क्या होगा वहां फिर? अंधकार को भगाता है ना, विवस्वान। विवस्वान शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, विवासन करता है अंध के, वो तो स्वयं यास्त नहीं दिया है, विवासनाथ विवस्वान। सर्वव्यापक परमेश्वर इस सारे जगत को व्याप्त किए हुए है, त्रेधा वह अपने तीन भागों में समस्त त्रिलोकी को आच्छादित किए हुए। इन्होंने ये अर्थ किया कि उसका चौथा चरण या चौथा भाग धूली से धूसरित के समान किसी आच्छन अदृश्य स्थान में विद्यमान है। जिस प्रकार धूली से आच्छादित किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार वो हमारी चर्म चक्षुओं से अगोचर है। तीन प्रकार से वो अपना पैर रखता है, एक पांव उसका दूसरे स्थान में आच्छन्न है, तीन से अलग एक प्रकार बताया। वो व्यापक प्रभु ही सब जगत, सात्वलेकर जी ने कहा वो व्यापक प्रभु ही सब सब, यह सब जो इस विश्व में दिखाई देता पराक्रम करता है, जो यहाँ दिख रहा है वो सब उसी का पराक्रम, उसी का सामर्थ्य है। सात्विक राजस तामस ऐसे स्थानों में तीन पद उन्हीं ने रखे हुए हैं, द्यूलोक सात्विक, अंतरिक्ष लोक राजस, भूलोक तमोगुण प्रधान है। यहाँ इसके तीन पद कार्य कर रहे हैं, इनमें बीच में अंतरिक्ष में जो इसका कार्य है वो गुप्त है, द्यूलोक प्रकाशित है। भूलोक पर जो मनुष्य कार्य कर रहे हैं, भूलोक पर तो मनुष्य कार्य कर रहे हैं, तो ये दो लोग स्पष्ट दिख रहे हैं, द्यूलोक भी प्रकाशित है और भूलोक भी। पर बीच का अंतरिक्ष लोक का वायु अदृश्य है, विद्युत भी अदृश्य है, पर कभी कभी दिख भी जाती है। इस तरह बीच के स्थान में होना वाला उसका कार्य दिखता नहीं, अंतरिक्ष में जो उसका कार्य हो रहा है वो दिखता नहीं, भूलोक पर और द्यूलोक में सूर्य दिख रहा है। तो समूलम अस्य पांसुरे, पांसुरे माने धूसरित स्थान में, विष्णु पांसुरे पद धूलिमती प्रदेशे, पांसुरे पद धूलिमती, पांसुरे प्रशस्ता पांसव रेणु विद्यन्ते अस्मिन् अंतरिक्षे तस्मिन्। समूलम यत् सम्यक् तर्क्यते तर्केण यद् विज्ञायते तत् अस्य विष्णो धूलियुक्ते पाद स्थाने इदं सर्वं जगत् सम्यक् अंतर्भूतम्। त्रीणी पदा विचक्रमे, अगला मंत्र 18वां। त्रीणी पदा, त्रीणी पदा पदा का अर्थ हो जाएगा पदानी। त्रीणी पदानी विचक्रमे विष्णु गोपा अदाभ्य, विष्णु रक्षक है, गोपा है, विसर्ग युक्त है ये गोपा शब्द, अदाभ्य वश में न होने वाला है, अदाभ्य है वो, विष्णु गोपा अदाभ्य, विष्णु गोपा है और अदाभ्य है, किसी के वश में आने वाला नहीं है। तीन पद विक्रमण कर रहा है, त्रीणी पदानी विक्रमे विचक्रमे अतो धर्माणि धारयम, यहां से ही वो धर्मों को धारण करता हुआ, उसे कोई वश में नहीं कर सकता, अदाभ्य है, जबकि वो सबको वश में कर रहा है, ये सारा जगत उसके तीन चरणों में समा जाता है। वो इस पृथ्वी लोक से ही अपने सब धारणीय कर्मों की शिक्षा पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य को, अतो धर्माणि धारयन माने यहीं से धर्मों को धारण करता हुआ हमको शिक्षित कर रहा है। गुरुजी, हाँ जी, ये इस सूक्त के 16वें मंत्र का देवता दिया विष्णु देवो वा, और 17 से 21 फिर विष्णु दे दिया, ये दो बार विष्णु देवो वा और विष्णु, इसमें क्या या तो देव या विष्णु? अच्छा, देव देवता होगा उसका। ये तो इसमें जी प्रधान देवता कौन सा हम निर्णय करेंगे, अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णु विचक्रमे। देवा दिया, देवो नहीं, देवा, देव नहीं दिया, देवा इन्होंने लिखा है, विष्णु देवोवा, देवा विष्णु इन्होंने ऐसे लिखा, ठीक है, देवा हो गया यहाँ पर बहुवचनांत। इसमें प्रधान देवता विष्णु को माना जाएगा या देवों को माना जाएगा? इन्होंने वा करके दे दिया ना, या तो विष्णु या देवा दोनों उन्होंने वो दे दिया, इसीलिए ये प्रश्न है जी कि एक तरह देखें तो यतो विष्णु विचक्र में ये तो अनुवाद है, मुख्य तो है अतो देवा अवंतुनो, ये देव इसको संबोधित किया जा रहा है देवों के लिए, तो प्रधान तो इसमें स्पष्ट ही देवा ही प्रतीत हो रहा है, तो विष्णु को फिर क्यों यहां पर लिया गया है? नहीं, दोनों तरफ से तो कह सकते हैं ना, यतो विष्णु विचक्र में विष्णु की महिमा गा रहे हैं, यतो विष्णु विचक्र में विष्णु विक्रमण कर रहा है, यहां से देवता जहां से आरंभ करके यत मानी जहां से आरंभ करके विष्णु विक्रमण कर रहा है, यहां से लेकर देव हमारी रक्षा करें, तो विष्णु की विक्रमण की तरफ हमारा झुका होगा तो विष्णु देवता है, और देवों की महिमा की तरफ झुका होगा, देवों से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो देव जो हैं देव देवता है, तो इसमें तो देवताओं से ही तो प्रार्थना की जा रही है, विष्णु को तो उद्धृत किया गया है, देव शक्तियां हमारी रक्षा करें या हमारे को बढ़ाएं, यह तो जहां से विष्णु का पराक्रम हमारे सामने है, यह तो विष्णु विचक्र में, देवता का अर्थ यही है ना कि उसकी महिमा जो है, ऋषि जिसको वो कह रहा है, यहां पर ऋषि है मेधातिथि कांड, मानी विष्णु की, यदि हम ये देखते हैं कि विष्णु की विक्रमण को यहां पर बता करके और देवों से प्रार्थना की गई है, विष्णु ऋषि जो है विष्णु के विक्रमण को देख रहा है, यह तो विष्णु विचक्र में, तो विष्णु भी हो सकता है, आप ऐसे देख रहे हैं कि देवा विष्णुर्वा ऐसा कह दिया तो एक गौण और एक प्रधान, पर मैं वैकल्पिक रूप से कह रहा हूं या तो विष्णु देवता माने या देव देवता माने जी, यहाँ जो देवताओं के नाम में लिखा है यहाँ तो प्रधानता नहीं दी, यहाँ तो चलो दोनों हो गया जी, विष्णु देवोवा या देवावा। अब हम मंत्र को देख करके निर्णय करना चाह रहे हैं कि यहाँ प्रधान देवता कौन है, तो उसका निर्णय कैसे होगा? प्रधान देवता तो फिर यदि दोनों ही साथ लेकर के चलेंगे ना, तो एक को प्रधान एक को गुण मानेंगे, और ऐसा यदि करें तो, और यदि सामान्य रूप से एक एक मान रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो विष्णु को एक बार मान लें एक बार देवों को मान लें, देव शक्तियां जो काम कर रही है ना निरंतर हर कदम कदम पर देव शक्तियां काम कर रही है, हमारे हर चारों तरफ देव शक्तियां काम कर रही है, फैली हुई है ना, पृथ्वी अब तेज, पृथ्वी देवता, वायु देवता, तेज, चंद्रमा देवता, सब देवता ही देवता हैं, कितने देव शक्तियां हैं। तो गुरुजी विष्णु संज्ञा भी तो व्याप्त देव की ही है, तो वो सर्वत्र देवा कहें या विष्णु कहें तो एक बात नहीं थी? विष्णु जो है, ये जो रित नियम है ना परमात्मा के, उनको देवा कह सकते हैं, और रित नियमों के पीछे भी जो सूत्र रूप में वो विष्णु है, और एक विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्यसख, विष्णु के कर्मों को देखो तुम, पश्यत तुम सब, बहुवचन में कह रहे हैं, मेधातिथि कांड की तरफ से हम ये कह सकते हैं ना, विष्णु कर्माणि पश्यते, ए लोगो तुम कर्म विष्णु के कर्मों को देखो, यतो व्रतानि पश्पसे, जिनसे अपने कर्मों को, यतः व्रतानि पश्पसे, इसका अर्थ क्या करेंगे, यतः व्रतानि पश्पसे, व्रतों को उसने स्पर्श बाधन स्पर्श बांधा है, जिनसे व्रतानि पश्पसे, यतः शब्द विष्णु कर्माणि पश्यते, जिनसे व्रतों को पश्पसे, एक वचन की क्रिया, जिस जिनसे अपने कर्मों को छूता है मनुष्य, यतः है मानी जिनसे, तुम सर्वव्यापक परमात्मा के सृष्टि पालन संग्रह आदि कर्मों को देखो, मनुष्य अपने कार्यों को परमेश्वर के कार्यों की सहायता से ही संपन्न करता है, यतो मानी जिस विष्णु की सहायता से, यतः विष्णु की सहायता के लिए आएगा ना, यतः मानी जिस विष्णु से कर्माणि व्रतानि मानी कर्माणि अपने कर्मों को मनुष्य पूर्ण करता है, विष्णु के कर्मों को देखो, उसके कर्म उस विष्णु की सहायता से ही, यतः व्रतानि मनुष्य जो है अपने कर्मों को पश्पसे बांध रहा है, छू रहा है, पूर्ण कर रहा है, परमेश्वर के कार्यों की सहायता से ही परमात्मा ने इस सृष्टि में ये व्यवस्था दी है तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ये तो व्रतानि पश्पसे, जिस विष्णु की सहायता से व्रतों को कर रहा है, इंद्रस्य युज्या सखा, इंद्र का ये सुयोग्य सखा है विष्णु, इंद्र नामक जो ये है हमारे विज्ञानात्मा पुरुष शरीरस्थ, उसका सुयोग्य सखा है, इंद्रस्य युज्या सखा, इंद्र का सुयोग्य सखा है, युज्या का अर्थ है सुयोग्य, सुयोग्य सखा है इंद्र का, वो युज्या योग्य सखा, इसका स्वामी ने युज्या सखा कर दिया, योग्य सखा अनुकूल अर्थ भी करते हैं, युज्या सखा अनुकूल सखा, सर्वमित्र, विश्वामित्र कैसे याद आया, इंद्र से युज्य सखा, इंद्र का योग्य सखा है, और व्रतानी तो कर्माणी होगा, यतो व्रतानी पश्पसे, कर्मों को जिसने जिससे, यतः यहां पर स्कंद स्वामी ने यतः का अर्थ किया है तृतीय विभक्ति, मानी जिससे, कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, जिसके द्वारा, यतः यही, और तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या देवी विचक्षुरात्मं, उसको तद उसको विष्णु के परम पद को, विष्णु परमं, विष्णु तत् परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या, सूर्या मानी विद्वांस, ज्ञानी लोग सदा ज्ञान के प्रकाश में विष्णु के परम पद को देखते हैं, सूर्या ज्ञानी लोग विष्णु का जो परम पद है ना, उस परम पद को ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं, दिन के प्रकाश में उसके परम पद को देखते हैं तो उधर अध्यात्म में लगेगा, ज्ञान के प्रकाश में उसके परम पद को देखते हैं, दिव्य चक्षुर आततम, दिन में जिस प्रकार चक्षु खुला हुआ, चक्षु आततम मानी खुला हुआ चक्षु, दिन में जैसे देखता है, दिवी दिन में जैसे खुला हुआ आंख देखता है, ऐसे ही विद्वांस स्तोतार सूरी, विष्णु के उस परम पद के दर्शन करते हैं जो इन तीनों लोकों से परे है, ज्ञानी जन अपने ज्ञान के प्रकाश में विष्णु के उस परम पद का दर्शन करते हैं, सदा पश्यन्ति सूर्या, द्युलोक में जैसे हमारी आंखें देखती है ना, प्रकाश में हमारी आंखें देती है, ऐसे ज्ञान के प्रकाश में विष्णु दिखाई देता है, ये भौतिक आंखें जैसे पदार्थों को देखती हैं, ऐसे वो आभ्यंतर ज्ञान के आलोक में उस विष्णु के परम पद को देखते हैं। आततम खुला हुआ चक्षु, नेत्रों से भी देख सकते हैं ऐसा विष्णु के परम पद को जी। हाँ, उसके रीत नियमों को परमात्मा का स्वरूप आदित्य वर्ण है, ये भी प्रतिपादित करते हैं ना, प्रकाश स्वरूप तद विप्रासो विपन्न वो जाग्रीवांश समिंधते विष्णु यत् परमं पदम। तद विप्रासो मेधावी जन, विपन्न वा विशेष स्तोता जन, जाग्रीवांश जागरणशील जन, तीन शब्द बड़े अच्छे अच्छे डाल दिए, विप्रास विपन्न वा जाग्रीवांश, विपन्नु माने विशेष स्तोता और विप्रास माने मेधावी, जाग्रीवांश जागरणशील, तत् समिंधते उसको प्रदीप्त करते हैं। ये तत्शब्द आए तो सीधा परमेश्वर के उस परोक्ष रूप को हमें समझ लेना चाहिए, उसका जो निर्गुण स्वरूप है उसको संकेत करने के लिए तत्शब्द का संकेत करते हैं। तत्शब्द आएगा तो उसके परमेश्वर के लिए आता है। विष्णु यत् परमं पदम तत् समिंधते, विष्णु का जो परम पद है, अदृश्य पद है ना, तत् समिंधते उसको अपने हृदय में प्रदीप्त करते हैं, अपने ज्ञान में प्रदीप्त करते हैं। जाग्रीवांसा समिंधते, प्रमाद रहित साधक जन जो है उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये विष्णु की महिमा हमने स्पष्ट बाधन स्पर्श यतो व्रतानि पश्यते, जिससे जिस विष्णु से जीव अपने कर्मों को स्पर्श करता है, यतो व्रतानि पश्यते जिसने, इसका ये भी अर्थ करते हैं जैसे मेरे को पहले ध्यान आ रहा है, यतो व्रतानि पश्यते जिसने सब नियमों को बांधा हुआ है, फिर यतः का अर्थ होगा जिसने, प्रथमा में अर्थ करना पड़ेगा, जिसने सारे नियमों को बांध रखा है। पूरा मंत्र क्या है, विष्णु कर्माणि पश्यते, विष्णु के कर्मों को देखो जिसने सारे नियमों को बांध रखा है। वो भी करते हैं जिससे हम अपने व्रतों को पालन करने में समर्थ हो सके, यतो व्रतानी यतः जिससे उनके उसके कर्मों को देखें, उसमें नियम देख करके फिर जिससे हम भी व्रतों को पालन करने में समर्थ हो सकें, या जिससे हम अपने व्रतों के पालन करने में समर्थ हो पाते हैं, जिन कर्मों से, यानी ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि व्रतों के पालन में हम समर्थ हो पाते हैं, ऐसे परमात्मा के कर्मों को देखो, विष्णु के कर्मों को देखो, यतो व्रतानी पश्यते, विष्णु के ऐसे कर्मों को देखो जिनसे कि हम अपने व्रतों को पालन करने में समर्थ हो पाते हैं। विष्णु के तो सारे कर्म व्यवस्थित हैं ना, तो विष्णु कर्माणि पश्यते, वहां तो कोई ऐसा नियम है ही नहीं जो अव्यवस्थित हो। नहीं, अव्यवस्थित नहीं, जिससे हम समर्थ हो पा रहे हैं, यानी अपने से संबंधित लेते हुए, क्योंकि यूं तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिससे, जिसका हमारे से लेना देना नहीं है, है तो नियम वो, लेकिन खासतौर से अपने से, क्योंकि प्रभाव तो हमारे पे तभी आएगा जब मैं ये कर पा रहा हूं, वो परमात्मा के सहयोग से कर पा रहा हूं, उस दृष्टि से। तो आगे बढ़े, ये इसका कुछ रह गया, पांच सूर्य वाला अपिवा उपमार्थे स्यात् समूलमस पांसुले इव पदम न दृश्यते। उपमार्थ में इसको माने समूलमस छिपा हुआ, पांसुले इव जैसे पांसुल स्थान में कोई चीज नहीं दिखाई देती, पांसुले इव पदम न दृश्यते, जैसे मिट्टी वाले स्थान पर पद चिन्ह स्पष्ट नहीं दिखाई देता। पांसवा पादी सुयंते, हाँ पांसवा तो पादी सुयंते, इन्होंने अर्थ कर दिया कि पैरों से जो रगड़े जाते हैं, पैरों से जो पैदा होते हैं, बार बार पैर छूते हैं तो धूली बन जाती है, पादी सुयंते, पैर टिकते जाते हैं तो वो धूली बनती रहती है, मिट्टी धूल में बदलती रहती है। और पन्ना शेरते, पन्ना मानी पड़े हुए, उसमें आता है ना एक व्याकरण में पन्नग, पन्नम पतितम गच्छति इति पन्नग, सर्व के लिए वो तो किसी का नाम है। और पंसनीय भवन्ति, पंसनीय तो फिर वो इसमें दो पार्ट हैं, पंसनीय का अर्थ तो फिर अवयव बनाने योग्य होता है, किसी इन कणों को जोड़ करके अवयव बन जाता है, एक अवयव अवयवी संबंध दिखा रहे हैं। ध्वंसनीय दुर्गाचार्य, ध्वंसनीय जी धूल को तो नाश करना, इन्होंने ये अर्थ किया पंसनीय उससे स्थूल वस्तुएं बन सकती हैं, अवयव बनने योग्य होती है ये पांसु, पंसनीय बहुती जी उनसे स्थूल वस्तुएं बन सकती है जिनकी वो अवयव हो, अंसनिया भवती। इसमें जो वामन अवतार की बात है जी, न तो ऋषि में न देवता में, कहीं ये नाम तो नहीं आता है वामन, वामन वो किसी कथा जोड़ रखी है समझाने के लिए, जैसे कहते हैं ना आख्यान शेर दृष्टार्थ से प्रीति राख्यान संयुक्त भवती, तो कोई कहानी जोड़ रखी समझाने के लिए। इन्होंने दुर्गाचार्य जी ने अपिवा उपमार्थे समूलमस पांसु यथा पांसुले प्रदेशे पदम न्यस्तम उत्क्षेपण समानांतरमेव पांसुभिराकीर्णत्वात् न दृश्यते एव मध्यमं विद्युदात्मकं पदम आविष्कृत समकालमेव व्यवधीयते नावतिष्ठते। जैसे पांसुल प्रदेश में पदम न्यस्तम कोई हमने पैर रखा, उत्क्षेपण समानांतरम एव, अच्छा यूं कह रहे हैं कि जैसे पांसुल प्रदेश होता है ना राजस्थान में टीला, तो कह रहे हैं पांसुल प्रदेश में पैर हमने रखा उत्क्षेपण समानांतरम एव, जैसे हमने उठाया साथ साथ ही पांसु भी आकीर्णम जातम, वो जो गड्ढा हुआ था उसमें आसपास से मिट्टी फिर अंदर आ जाती है। हाँ न दृश्यते एवं अस्य मध्यमं विद्युदात्मकं न दृश्यते, एक एक पद का करते हैं ये दुर्गाचार्य, पिंसनिया का ध्वंसनिया ध्वंसनारहा ते भवंती तदा किरण से दुर्दृशीकत्वात्, गुरु जी क्या ये पांचवें अध्याय में आ चुका है, इसमें लिख रहे हैं कि स्वप्नम एतद् मध्यमम ज्योतिर अनित्य दर्शनम इति, उसी में दिया हो गुरु जी क्या, जहां पढ़ना शुरू किया था ना उससे एक पहली पंक्ति अपि वा उपमार्थे से पहले, हम्म, अपिवा उपमार्थे स्वप्नम एतत् मध्यमं ज्योतिरनित्य दर्शनम न नित्यम दृश्यते तदुक्तम स्वप्नम एतत् मध्यमं ज्योति अनित्य दर्शनम। पहले कहीं कहा है ये बात है? 5-3 में समम शब्द के ऊपर की है। समम शब्द आया था 5वें अध्याय में। तो उस पे आपको ये इतना याद कैसे रहता है? इसमें दिया हुआ तो देख के बोला कि 5वें अध्याय में है, ये कैसे याद रहा? मैं देखा था गुरुजी अभी। समनम ये तो नहीं, वहीं पर कैसे जाकर पकड़ में आया? पांचवें अध्याय में तो नहीं लिखा, यहाँ इसमें लिखा हुआ है गुरुजी, मेरे पास जो पुस्तक है। अच्छा अच्छा मैंने सोचा कि आप सूचना देते हो तो आपको पूरा पीछे का याद है। कुछ तो याद रहता है। पहली बार में आपको इतना याद रह रहा है, पढ़ाते पढ़ाते तो घर रह जाते हैं। जैसे मेरे को आवाज से पढ़ाते पढ़ाते ना, वो ऐसे याद रह जाता है कि ये बात तो वहां आई है, तो 7वें अध्याय में आई, वहां 8वें आई है, वैसा प्रसंग उपस्थित होते ही वो वहां का चित्र आ जाता है। विश्वानर विश्वानरो व्याख्यात तस्य ईशा निपातो भवति इंद्रियामृचि। जैसे यहाँ पर इन्होंने निपात का तो प्रयोग ऐसे बताते हैं ये कि यहाँ इसका गौण प्रयोग है। तस्य ईशा निपातो भवति इंद्री रिच है, ये इंद्र देवता वाली ऋचा है और इसमें विश्वानर का गौण प्रयोग है। विश्वानर स्वस्पति मनाननत अनानतस्य सवसा एवैश्च चर्षणीना मूति हुवे रथानाम। अनानतस्य विश्वानरस्य दूसरी ज्योतियों से अनभिभूत प्रकाश वाला जो विश्वानर है, आनतस्य अनामितस्य अनानतस्य अनामितस्य अनानतस्य अर्थ है दूसरी ज्योतियों से जो पराभूत नहीं हो रहा है। अनानतस्य श्रवशः पतिम, अनभिभूत प्रकाश वाले ज्योतियों से, दूसरी ज्योतियों से जिसका प्रकाश अभिभूत नहीं हो रहा है, ऐसा विश्वानर के बल के स्वामी इंद्र को। अनानतस्य श्रवशः, श्रवशः मानी बलस्य, महतो बलस्य, विश्वानरस्य आदित्यस्य, विश्वानर तो आदित्य हो गया। अनानतस्य सवसो महतो बलस्य एवैश्च कामई अयनई अवनई चर्षणी नाम मनुष्याणाम, चर्षणी मनुष्य को कहते हैं, ऊती हुए रथानाम उत्याच यथा रथानाम इंद्रम अस्मिन यज्ञे वयामी। मनुष्यों की कामनाओं, एवई का अर्थ है कामनाओं, गमनों और रक्षणों के साथ, रथानाम उती रथों के मार्ग से, जिस मार्ग से किरणें इस भूतल पर आती हैं। रथ यहां पर रथानाम शब्द से यहां पर रश्मि ले लिया, सूर्य की किरणों के किरणों को ही रथ कह रहे हैं। तो जिस मार्ग से किरणें इस भूतल पर आती हैं उस मार्ग से इंद्र को हम बुलाते हैं। तो विश्वानर का तो अर्थ आदित्य कर दिया और इंद्र को पुकारे हुए, इंद्रम हुए, इंद्र को बुलाते हैं। वस्पतिम क्या है? विश्वानरस्य वस्पतिम, विश्वानर वस्पति क्या होगा? युष्माकम पतिम, हाँ तुम्हारे पति को हुए बुलाते हैं। ज्योतियों से अनभिभूत प्रकाश वाला जो विश्वानर आदित्य है, ऐसे उस आदित्य का जो सवशस्य पति है, पतिम सवशस्य ऐसा अन्वय कर लेंगे, बल के स्वामी इंद्र को, वह मानी तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, एवई अयनी अवनई चर्षणी नाम मनुष्याणाम कामनाओं गमनों और रक्षणों के द्वारा कामई तीन अर्थ किए वही कामई कामनाओं के द्वारा अयनई मानी गमनों के द्वारा अवनई रक्षणों के द्वारा एवई चर्षणी नाम मनुष्याणाम मनुष्यों की कामनाओं मनुष्यों के गमनों और रक्षणों के द्वारा रथानाम उत्या उति शब्द तृतीयांत है रथों की उति से माने किरणों के मार्ग से भूतल पर जो किरणें आती है ना रथों के मार्ग से जिस मार्ग से किरणें धरती पर आ रही उसी मार्ग से हम इंद्र को बुला रहे हैं तो ये इंद्र कौन सा हो गया विश्वानरस्य आदित्यस्य नीचे दिया अर्थ इसका मंत्र का विश्वानरस्य आदित्यस्य अनानतस्य अवशा महतो बलस्य दूसरी ज्योतियों से जो अभिभूत नहीं होता ना इसलिए कहा महतो बलस्य अनानतस्य अवशा दूसरी जितनी भी ज्योतियां उनसे आदित्य की ज्योति अभिभूत नहीं हो सकती ऐसे उस महान बल के सवसह एवई कामनाओं गमनों और रक्षाओं के साथ चर्षणी नाम उत्याच चर्षणी नाम उत्या मनुष्यों की उत्या मनुष्यों की रक्षा के मार्ग से रथा नाम हुए इंद्रम अस्मिन यज्ञ इस यज्ञ में इंद्र को पुकारता हूं हुए बुलाता हूं मैं 8/64 हाँ ये प्रसंग ऊपर से इंद्र तो इसमें आई नहीं रहा ऊपर से 8/64 मैं एक बार देख लेता हूँ इंद्र देवता है ना 13 मंत्रों का पहले से 13 तक इंद्र देवता है नहीं पहले में ही है ना आत्वारथम यथोतये सुमनाय वर्तयामसि तुविक कूर्मी मृतिशहम इंद्रस्तविष्ट सत्पते तुविशुष्म तुविकृतो सचिवो विश्व यामते आप प्राथ महित्वना चौथा मंत्र है नहीं मूल संगीता निकाल ली तो इसमें इंद्र देवता है ना आत्वारथम यथोतये सुमनाय वर्तयामसि मंत्र देखिए 68वें सूक्त का आत्वारथम यथोतये सुमनाय वर्तयामसि वर्तयामसि ये इदंतोमसि हो रहा है वर्तयामा सुमनाय यथोतये रक्षा के लिए रथम यथा रथ के समान आत्वा तुझको इस ओर बलवानों में सबसे अधिक बलवान सविष्ठ यहां पर सविष्ठ शब्द है ना बलवानों में सबसे ज्यादा बलवान और इंद्र ये भी संबोधन है सतपते ये भी संबोधन है सज्जनों का सहायक पालक तीन संबोधन है हे इंद्र हे सविष्ठ हे सतपते सविष्ठ का अर्थ है बलवानों में जो सबसे ज्यादा बलवान तीन संबोधन है हे सविष्ठ हे इंद्र हे सतपते तुवि कूर्मी मृति सहम ये दो कह रहे हैं तुवि कूर्मिम सशक्त कर्मों वाला तुवि मानी बहुत कर्मों वाला तुवि सब बहुत अर्थ में आता है ना बहुत कर्मों वाला बहुत कर्म करने वाला कूर्मिम कर्म रीति सहम और आक्रामकों को पराभूत करने वाला रीति सह व्याकरण में भी उदाहरण आता है रीति सह तो हिंसका नाम अभिभवितारम रीति सह का अर्थ है जो आक्रामक है उनका भी उनको भी अभिभूत करने वाला रीति सहम सब्ड्यूअर ऑफ एनिमीज रीति सहम चेकिंग असाल्ट ऑफ द ब्रेव रीति सहम हिंसकों का भी अभिभविता कौन है वो हम इंद्र को संबोधन कर रहे हैं कि हे इंद्र, हे सविष्ट, हे सतपते, सुमन के लिए, सुख के लिए, ऊतये और उति के लिए, रक्षा के लिए। हम उपासक अपनी रक्षा के लिए, लौकिक अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए तुझे अपनी ओर इस तरह घेर करके लाते हैं। आत्वार्थम, तुझको घेर करके अपनी ओर लाते हैं। वर्तयामसी, आवर्तयामसी है घेर करके, जैसे कि कोई गायों को घेर कर लाता है ना, तो आवर्तयामसी कह रहे हैं तुझको घेर करके अपनी तरफ लाते हैं। आवर्तयामसी, कैसे घेर कर लाते हैं, जैसे शत्रु से अपनी रक्षा के लिए रथ को युद्धार्थ उसकी ओर मोड़ते हैं। तुवि कुर्मम रीति समम रथम, जैसे बहुत कर्म करने वाला है, रीति से है, शत्रुओं को अभिभूत करने वाला अर्जुन जैसा कोई योद्धा का रथ है, तो उसको जैसे रथ को उसकी तरफ मोड़ते हैं ना, ऐसे तुझ इंद्र को अपनी तरफ लाते हैं। उपमा दे करके बताया, आत्वारथम तुझको पकड़ में, आत्वारथम यथोतये अपनी रक्षा के लिए, सुख पाने के लिए, आवर्तयामसी, और ये जो रथम है ना द्वितीयांत, तुवि कुर्मम रीति सम, उसी का विशेषण है रथम। तुवि सुष्मत् तुवि कृतो शचि वो विश्वयामते आप प्राथ महित्वना, दूसरे मंत्र में कहा तुवि सुष्म, हे बल में महान, तुवि कहते हैं बल को, सूक्ष्म बल को कहते हैं, तू ही बड़े, हे बड़े बल वाले, तू ही क्रतो, महान क्रतु वाले, महान प्रज्ञा वाले, सचिव, ये भी संबोधन है, हे शक्तियों के स्वामी, सचि शक्ति को कह रहे हैं बल को, विश्वया पते, हे पूजनीय, विश्वया मते, मते, विश्वया मते, हे पूजनीय मते, आप प्राथ महित्वना, तू महित्वना मानी महात्म में सब तरह फैला हुआ है, ये प्राथ का अर्थ है प्रथ विस्तार, सब जगह फैला हुआ है तू, महित्वना महिमा में सब जगह फैला हुआ है, इंद्र की बात कह रहे हैं। तू भी सूक्ष्म, हे बल में महान, हे प्रज्ञा में महान, हे सचिव शक्तियों में भरपूर, मते हे पूजनीय परमेश्वर, आप अपराध महित्वना, महिमा में तू सब तरफ फैला हुआ है। विश्वया का अर्थ है विश्वस्मिन, सब जगह, विश्वया में वो हो रहा है, विश्व शब्द से सुपाम सुलुक से या आदेश हो रहा है, विश्व विश्वस्मिन अर्थ निकल रहा है, विश्वया विश्वस्मिन, सुपाम सुलुक से गे के स्थान में या आदेश हो रहा है, गी के विश्वस्मिन, गी के स्थान में यह आदेश हो रहा है, और यस्य ते महिमा मह परिज्मायन्तम् ईयतु हस्ता वज्रम हिरण्यम्। इंद्र की महिमा गा रहे हैं कि यस्य ते महिना मह, हे परमेश्वर तू महान है, जिसकी तेरी महिमा से, यस्य ते महिना, महिना मानी महिमना, महिमा से, मह महान की, यस्य मह, ये मह जो षष्ठी का अर्थ यस्य के साथ जुड़ करके ना, यस्य महता, जिस महान की महिमा से, जिस तुम्हारे महान की महिमा से, परिज्यायंतम ईयतु, पृथ्वी की तरह आचरण करते हुए के पास पहुंचते हैं, माने तेरी महिमा से निग्रह और अनुग्रह रूपी तेरे दोनों हाथ पृथ्वी की तरह आचरण करते करने वाली विशाल और विस्तीर्ण न्याय व्यवस्था के पास पहुंचते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं। हस्ता वज्रम हिरण्यम, हस्ता दोनों हाथ, वज्रम हिरण्ययम, ज्योतिर्मय वज्र के पास, यस्य ते महिमा मह परिज्यायंतम ईयतु, ईयतु दो द्विवचन की क्रिया है, पृथ्वी की तरह आचरण करते हुए कि ज्यायंतम, ज्मायंतम है, ज्मायंतम, ज्मा शब्द जो है पृथ्वीवाचक है ना, तो परिज्मायंतम, पृथ्वी की तरह आचरण करते हुए के पास पहुंचते हैं दोनों हाथ, ज्योतिर्मय वज्र के पास, हिरण्यमयम वज्रम। इसके पश्चात ये मंत्र है, विश्वानरस्य वस्पतिम, अब इंद्र की महिमा तो गा ही रहे हैं ना, विश्वानरस्य वस्पतिम सबका नेतृत्व करने वाले विश्वानर तुझ स्वामी का अनानतस्य सवसा, जिसका बल को कभी झुका नहीं सकते अनानतस्य एवैश्च चर्षणी नाम, और एवई परंपरागत उपायों से मनुष्यों की रक्षा के लिए मैं बुलाता हूं, रथों की मनुष्यों की और रथों की रक्षा करने के लिए बुला रहा हूं परंपरागत उपायों के द्वारा। हे ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर, सबका नेतृत्व करने वाले, किसी के द्वारा भी झुकाए न जा सकने वाले बल के तुझ स्वामी को मैं तेरा उपासक, मनुष्यों और उनके शरीर रूपी रथों की, ये दो संबंध षष्ठी बता रहे हैं। चर्षणी नाम रथा नाम उत्याहवे एवैश्च उत्या, मनुष्यों की रक्षा के लिए और उनके रथों की रक्षा के लिए, शरीर रूपी रथों की रक्षा के लिए एवैश्च परंपरागत उपायों से स्तुति प्रार्थना उपासना जो एवई परंपरागत उपाय हैं, परंपरागत उपाय से और क्या है उत्या रक्षा के निमित्त, रक्षा के लिए, रक्षा के निमित्त से मैं पुकारता हूं। ये तो उपाय अर्थ में है, ये हेतु में है। उति उति के निमित्त से, इन उपायों से मैं तुझे पुकारता हूं। विश्वानर जो सबका नेतृत्व करने वाला है, ऐसे उस अनानतस्य जो किसी से अभिभूत नहीं होता, अधिदेव अधि अधि अधिदेव पक्ष में अर्थ होगा आदित्य, जो कि किसी ज्योति से उसका तेज अभिभूत नहीं होता है, ऐसे उस सब के पति को चर्षणी नाम रथा नाम उत्या, चर्षणी नाम मनुष्याणाम रक्षार्थम, मनुष्यों की रक्षा के लिए उसकी जो रश्मियों के जो गमन है मार्ग है, उनसे मैं तुझ इंद्र को बुलाता हूं। तो यहां इंद्र कौन होगा अधिदेव में? हैं? नहीं, विश्वानर तो आदित्य हो गया, और इंद्र क्या होगा? इंद्र को पुकार रहे हैं ना? दूसरी ज्योतियों से अनभिभूत जो विश्वानर आदित्य का जो सवसपति बल का स्वामी जो इंद्र है, आदित्य के बल के स्वामी इंद्र को तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए चर्षणी नाम एवं मनुष्यों की कामनाओं से, उनके गमन से, रक्षण के साथ रथानाम उती रथों के मार्ग से, माने जिस मार्ग से किरणें इस भूतल पर आती उसी मार्ग से इंद्र को बुलाता हूं। गुरु जी, जो आपने अर्थ अभी बताया था कंबोज जी की पुस्तक में से, उसमें तो अलग भी नहीं किया ना, विश्वानर को इंद्र के ही विशेषण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अनानतस्य विश्वानरस्य सवसः, विश्वानर जो अनानत सबका सबकी तरफ से, विश्वानरस्य आदित्यस्य आदित्यस्य अनानतस्य सवसो महतो बलस्य एवैश्च कामै प्रिय मेधेन दृष्टे निष्कैवल्ये विनियोगा। विश्वानरस्य आदित्यस्य अनानतस्य सवसा, अनानत ज्योतिर्बलस्य, जिसकी अनभिभूत प्रकाशनस्य अन्नई ज्योति भी, दूसरी ज्योतियों से जिसका प्रकाश अनभिभूत है, ऐसे बलपति पाता रक्षिता इंद्र को इस यज्ञ में मैं बुलाता हूं। ये तो इन्होंने युष्माकम अर्थ सिद्ध है, ऐसे इंद्र को बुलाता हूं जो यज्ञ का रक्षक इंद्र है ना, यज्ञ का अधिदेवता, उस यज्ञ को मैं बुलाता हूं, उस इंद्र को मैं बुलाता हूं। विश्वानरस्य वस्पतिम, पति शब्देन इंद्रवाचिना व्यपदेशात षष्ठ्यंतस्य विश्वानर शब्दस्य द्विस्थानवाचित्वे सामर्थ्यम उपपद्यते। विश्वानरस्य वस्पतिम, पति शब्द जो है यहाँ इंद्रवाची है और विश्वानर षष्ठ्यंत है, तो इस तरह से ये द्विस्थान वाची बन गया। पति शब्द से ये विशेषित कर रहे हैं इंद्र को, विश्वानरस्य अनानतस्य सवशह पतिम, विश्वानर आदित्य का जो कि किसी की ज्योति से अनभिभूत रहता है, अनानतस्य अनानत ज्योतिर्बलस्य अनभिभूत प्रकाशस्य अनभिभूत प्रकाशस्य अन्य ज्योतिर्भी, दूसरी ज्योतियों से जिसका प्रकाश अनभिभूत होता है, ऐसे उस बलपति, ऐसे उस रक्षिता इंद्र को ऐसे दे दिया, उस आदित्य का जो कि अनानतस्य है, जिसका जिसकी ज्योति को हम दूसरी ज्योति से अभिभूत होता नहीं देखते, ऐसे उस पाता इंद्र को मैं अपने यज्ञ में बुलाता हूं। तो है तो वो इंद्र, पर इससे भी पता लग रहा है कि ये षष्ठ्यंत रखा है ना विश्वानर को, इससे ये इसका गुणत्व सिद्ध हो रहा है। जहां भी षष्ठी समास होता है या षष्ठी एक षष्ठ्यंत और एक प्रथमांत हो, तो जो षष्ठ्यंत होगा वो गौण होगा और जो प्रथमांत होगा वो प्रमुख होता है। तो इंद्रम जो है यहां प्रथमांत या द्वितीयांत जो भी, जैसे राज्या पुरुषम में राजा गौण है और पुरुषम प्रधान है, हम यूं कहें राज्या पुरुषम आन है, राज्या पुरुषम आव्वयामी, ऐसा मैं कहूं राज्य पुरुषम आव्वयामी, तो पुरुषम प्रधान है और राज्या गौण है। तो इसी तरह से यहां पर जो पतिम शब्द से जिस इंद्र को कह रहे हैं वो प्रधान है और अनानतस्य विश्वानरस्य ये गौण है, ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। विश्वानरस्य अनानतस्य के द्वारा जिसको कह रहे हैं वो गौण है, और पतिम के द्वारा जिसको कह रहे हैं पतिम हुए सीधा। वस को भी गुरुजी त्वाम के अर्थ में मान रहे हैं स्कंद स्वामी जी, त्वाम पतिम, त्वाम पतिम, ठीक है, द्वितीया में कर दिया तुझ पति को। तो ये विश्वानर माने आदित्य, और वचन भी व्यत्यय करना पड़ गया, विभक्ति व्यत्यय तो किया ही जी, विभक्ति व्यत्यय तो खैर कोई जरूरत नहीं, नहीं नहीं वह जो है द्वितीय बहुवचन में भी होता है ना, पर इन्होंने लिखा ऐसा गुरु जी की षष्ठी बहुवचन के स्थान में त्वाम ऐसा कर रहे हैं, वो तो द्वितीय बहुवचन को भी कर सकते थे ना जी। या दुर्गाचार्य जी ने युष्माकम अर्थ सिद्ध है ऐसा कह दिया, तुम्हारी अर्थ सिद्धि के लिए। विश्वानर को आदित्य मानेंगे और इंद्र को जो वृष्टि आदि का देवता इंद्र है वही मानेंगे, आदित्य का जो रक्षक, ऐसा अर्थ निकल गया, आदित्य का जो पति है इंद्र, आदित्य का पति जो इंद्र है उसको मैं बुलाता हूं। इंद्र का पति आदित्य का पति, आदित्य का जो पति है रक्षक है पाता है इंद्र, इंद्र को मान रहे हैं। वृष्टि द्वारेण याग निर्वृत्या सर्वस्य स्थिति हेतुत्वात् पतिम पातारम इत्यर्थः, आदित्य का पति इंद्र को मान रहे हैं। कैसे? वृष्टि द्वारेण याग निर्वृत्या सर्वस्य स्थिति हेतुत्वात्। अच्छा, और इसको विश्वानर को और अनानतस्य को भी अलग अलग मान रहे गुरु जी, ऐसे लिखा है न च आदित्यस्य केवलम किम तर्हि अनानतस्य कस्य, न च पहले लिखा है ना वृष्टि द्वारेण याग निर्वृत्या सर्वस्य स्थिति हेतुत्वात् पतिम पातारम इत्यर्थः, न च आदित्यस्य केवलम किम तर्हि अनानतस्य कस्यचित् प्रति अप्रणत पूर्वस्य। आजीव जी ऐसे लिख रहे हैं ना न च आदित्यस्य केवलम, अनानतस्य विशेषण सहित जो आदित्य है, विश्वानर का पति नहीं है वो, अनानत विश्वानर का पति है ऐसे कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है गुरु जी, फिर आगे थोड़ा देखें एक बार। शवसह स्वस्य सेना लक्ष्मणस्य बलस्य द्वेपि अनानतस्य शवसा इति विश्वानर विशेषण एते पदे मन्यन्ते। द्वेपि इति का अर्थ है शवसा और अनानतस्य, ना दोनों पद। द्वेपि माने अनानतस्य और शवसा दोनों पद विश्वानर के विशेषण है ये। तेन नैघंटुकत्व विश्वानरस्य परिहितम्, इससे तो विश्वानर का जो नैघंटुकत्व है वो परिहित हो गया। नैघंटुकत्व क्या होता है? अप्रधान, गौण अर्थ होता है। निपात जो लिखा था उसको हटाया। सवसाई दीवा अंतरणीत मत्वर्थो बलवता इत्यर्थ। ऐसे प्रसंग में तो हाथ पैर सब फूल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या दौड़ में। वो वाली समाधि जो न्याय दर्शन में वो लगाते हैं, वो संकल्प करके और जैसे उन्होंने तत्व भूषा से जैसे उन्होंने किया था ना, नागपाल क्या नागराज, वो कहते हैं कि वो पूरे अस्तित्व के सामने बैठ गया मैं, फिर जाकर के अस्तित्व ने अपना स्वरूप खोला। क्या वो तो आचार्य जी भी बता रहे थे ना उसमें कि तत्व बुभुत्सा से हम यदि कहीं वो करेंगे ना, अपना संयम करेंगे तो फिर वो तो प्रकट हो गई उसका रहस्य। उसमें क्या दिक्कत है? मन एकाग्र हाँ, तो इस अस्तित्व का क्या रहस्य है, क्या मतलब है इस अस्तित्व का? ऐसे उनका संग वो थी ना, प्रयोजन तो जान ही लिया। ये वाली समाधि तो अच्छा जी बिल्कुल वो है शून्यात्मक है ना, न्याय दर्शन की जो शून्यात्मक का अर्थ है कि विचार रहित तो होकर के बैठना। एक बार तो करते होंगे ना, बार बार थोड़ी उसमें करते होंगे, एक बार संकल्प कर लिया और चुप बैठ गए बिल्कुल साइलेंस में। उसमें तो विचार थोड़ी चलेगा, नहीं वो तो अपने आप जो उसको देना होगा दे देगा। हमारी तरफ से तो जितना करना था हमने कर दिया, माने याचना कर दी, एक निवेदन, आत्म निवेदन शुरू में। तो ये जो है विश्वानर का अनानतस्य शवशः विश्वानरस्य पतिम पातारम, इसका पाता जो इंद्र है उसको बुलाते हैं। तो इंद्र जो है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति, जैसे ये लोग बोलते रहते हैं वैसा कर लें तो आदित्य की जो अधिष्ठात्री शक्ति है ना, अधिष्ठात्री जो देवता है इंद्र, उस तरह का अर्थ कर लें तो आदित्य तो उसका जो स्थूल आकार हो गया, उसका जो अधिष्ठाता देवता है उसको इंद्र कह दिया। आदित्य का ही अधिष्ठाता देवता, जैसे पृथ्वी का अधिष्ठाता देवता, हर भौतिक इनका भी एक एक अधिष्ठाता देवता मान लेते हैं ना, तो आदित्य का जो अधिष्ठाता देवता है वो इंद्र, उसको मैं बुलाता हूं, अपने यज्ञ में बुलाता हूं। तो इंद्र देवता वाली ऋचा में विश्वानर गौण रूप से निपात रूप से प्रयोग है, क्योंकि ऐसे कह रहे हैं ना, आदित्य का जो इंद्र, ऐसे कह रहे हैं। तो आदित्य का इंद्र कहेंगे तो जिसको हम कासे कहेंगे वो तो गौण हो गई। इन्होंने तो कुछ अलग ढंग से देखा होगा, विश्वानर और अनानतस्य शवसह। अप्रधान है ना, नहीं पहले आया ना ये शब्द, तो शुरू में आया है ना। इसमें इस पंक्ति में दो पद तो गुरुजी वैसे हैं ना, तो उनका पता भी नहीं है कि वो परिहृतम था अपरिहृतम था क्या था। नए घंटुक तो अप्रधान के लिए आता है, अर्थ जैसा हम कर रहे हैं उससे तो अप्रधानत्व ही प्रतीत हो रहा है ना। अनानतस्य शवसह विश्वानरस्य, अनानत ऐसा कर रहे हैं ना गुरु जी आप कि अनानतस्य शवसह विश्वानरस्य, अनानत बल वाला जो विश्वानर अनभिभूत बल वाला, अनभिभूत बल वाला परैर अनामितस्य शवसह बलस्य आदित्यस्य यह पतिमस्ति, उसका जो पाता है रक्षक है इंद्र, आदित्य का रक्षक जो इंद्र है उसको मैं बुलाता हूँ। हमेशा विश्वानरस्य ऐसा है, दो की दृष्टि से तो विश्वानरस्य प्रधान हुआ। हाँ, लेकिन विश्वानरस्य वस्पति जब हम यहाँ देखेंगे यहाँ तो गौण हो जाएगा। अनानतस्य सवसा जो है ना, ये दोनों जब विश्वानर के साथ जुड़ेंगे तब तो विश्वानर का प्रधानत्व ही है, लेकिन पतिम के साथ देखेंगे तो फिर। तो मूल मंत्र में गुरु जी इसको तो गौण देवता मानेंगे ना, गौण देवता वाला आदित्य गौण देवता है ना, वैश्वानर। हाँ, विश्वानर गौण देवता है, इंद्र प्रधान देवता है जी। तो जी एवाई के अर्थ खोले हैं ना इन्होंने, एवाई के तीन अर्थ खोले हैं। एवाई मानी कामाई, अयनई, अवनई। क्या अयन ही माने, अयनई तो गमनई, अवनई तो रक्षणई। तो इसको कैसे संबद्ध करेंगे, चर्षणी नाम एवाई ही, चर्षणी नाम मनुष्याणाम एवाई कामई अन अयनई, मनुष्यों की कामनाओं गमनों रक्षणों के साथ, मनुष्यों की जो कामनाएं हैं गमन है रक्षा है उनके साथ, रथानाम होती रथों के मार्ग से, माने जिस मार्ग में किरणें इस भूतल पर आती है ना उस मार्ग से इंद्र तुझे हम बुला रहे हैं। रथानाम उत्या, तो उत्या यहाँ मार्ग अर्थ में है गुरु जी, रथानाम तो उत्या रथों के मार्ग से, बिल्कुल नहीं गुरु जी, अभी तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले उत्या माने उति निमित्त ना, निमित्त अर्थ में तृतीय मान रहे उत्या पथा दिया है, ये उत्या का ही पथा अर्थ खोला है या अध्याहार कर रहे हैं पथा का, पथा का अध्याहार करके अर्थ खोला है। तो द्वितीय पंक्ति का अन्वय कैसे करेंगे गुरु जी, एवैश्च चर्षिणाम एवई और रथानाम उत्या। तो वो जो एवई है वो भी निमित्त, अच्छा चर्षणी नाम ऐसे कर लेंगे, चर्षणी नाम एवई उत्या रथानाम रंगणा नाम रश्मि नाम अहम इंद्रम आह्वयामि, रथानाम का संबंध करना पड़ेगा, रथानाम उती, उती के साथ रथानाम का संबंध जोड़ रखा है, तो फिर एवही और उती इन दोनों में निमित्त तृतीया मान रहे हैं हम। मार्ग से माने मनुष्यों के, मनुष्यों के एवही, मनुष्यों की तो कामना प्रयोजन से या रक्षण प्रयोजन से, और रथों की रक्षा प्रयोजन से, रथों की रक्षा प्रयोजन से, रथ माने किरणों का, किरणों का जो मार्ग है उससे, ये तो वो ये तो उसमें साधन में तृतीया बता रहे करण में तृतीया, करण में तृतीया रथों के मार्ग से। तो मार्ग किसका अर्थ कर रहे हैं गुरु जी, उती का अर्थ मार्ग कर रहे हैं क्या, उत्या का अर्थ मार्ग कर रहे हैं ना, मार्ग कहाँ होता है, ये स्कंद स्वामी लिखे हैं, उती उती शब्दात है पथि वचनात है तृतीय एक वचन से पुरुष सवर्णादेश, उती शब्द को पथि वचन मान रहे हैं गुरु जी, हाँ पथि वाचक मान रहे हैं, साफ ही कह रखा है। पहले उती का अर्थ रक्षार्थ किए थे गुरु जी उस समय, हाँ ये गड़बड़ होगी इसलिए, उती शब्दात पथि वचनात, उती शब्द पथि वाचक है, तो मनुष्यों की कामनाओं के निमित्त से, मनुष्यों कामनाओं के निमित्त से रथों के माने रथों के मार्ग से मैं आपको बुलाता हूँ इंद्र, हाँ, को इंद्र को बुलाता हूँ रथों के मार्ग से, ये ठीक है। वो उत्या का अर्थ उति निमित्त ना करें, करण में करें, करणे तृतीया, और ये जो ए वही है ये काम में ही आये नहीं खोल दिए ना गुरु जी, इसका हेतु तृतीया निमित्त इस तरह इसका किए ना गुरु जी, हाँ तो वो तृतीया हेतु या निमित्त एक ही बात है ना जी। उत्या च पथा रथानाम, हाँ मनुष्याणाम ए वही, मनुष्यों के कामनाओं से, कामनाओं के हेतु से, रथों की, रथों के पथ से इंद्र तुझे बुलाता हूँ, रश्मियों के पथ से तुझे बुलाता हूँ, रथानाम रश्मिनाम रंगणानाम, तो पथी किया है जी, उत्या का क्या अर्थ किया, पथा उत्या मानी पथा, पथी शब्द पथिवाचक है उती शब्द, केवल दुर्गाचार्य जी को प्रमाण मानकर चल रहा है या कोई कभी आया, स्कंद स्वामी ने भी तो दिया है नहीं गुरु, खुद यहाँ पे खोले ना उत्याचा पथा रथा नाम मूल में, मूल निरुक्त में खोले, अच्छा ना? मेरा तो गलत छप रहा है फिर, ये पथा है ये, बस तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आचार्य ने कर दिया है तब तो, ये मेरे तो यथा सब छपा हुआ था इसलिए मैं तो पकड़ नहीं पा रहा था, पथा है अव के तो बहुत 19 अर्थ हैं अव के, तो उठी वरुण अगला शब्द आ रहा है, वरुणो व्याख्या था तस्येषा भवति, देखिए अब वरुण की गुरु जी बारी आ गई, हाँ ये प्रश्न बनता है यहाँ पे, पहले भी एक इस तरह का प्रसंग आया था विधाता शब्द के ऊपर कि यहाँ इंद्र के ऋचा में इसको निपात मान रहे हैं, तो इसको गौण रूप में मान रहे हैं प्रधान रूप में मान रहे हैं, किस ढंग से मान रहे हैं, विश्वानर को गौण और इंद्र को प्रधान, तो गुरु जी प्रधान जो शब्द है उन्हीं का यहाँ पे संकलन किए हैं, समामनाय किए हैं, वो तो पहले भी एक बार आया था ना जी विधाता शब्द में, बहुदेवता है उनके रिचे में विधाता प्रधानता, तो प्रधान देवताओं की ये कहीं कहीं गौण भी दिखा दिया, ये देवता अन्य जगह कहीं प्रधान भी आया होगा, हाँ ये भी हो सकता है, विश्वानर का प्रधान तस्य निपातो भवति इंद्रियम रिचिम, इसका निपात प्रयोग भी होता है ऐसा दिखा सकते हैं यहाँ तो। प्रधान देवता वाला देना चाहिए था ना गुरुजी ऋचा तो। अब आचार्य तो इतनी दिन हो गए चले गए, अब कैसे बताओ। या फिर इसका प्रधान देवता नहीं होता होगा, गौण रूप में ही आता होगा इसलिए उसका उसका दे दिए। वैश्वानर तो आया था, विश्वानर, विश्वानर इंद्र अंतरिक्ष स्थानी। विश्वानर का अपत्य वैश्वानर नहीं, विश्वानर तस्येदम कर लो जो भी वहां तो गुरु जी तस्येदम अर्थ में सामान्य रूप से खोल दिए थे वहां तो, विश्वानर है वैश्वानर इस तरह खोल दिए थे। वरुण देवता भी आदित्य का वाचक है। एक पचास, एक पचास है ना, है एक पचास निकाल के देखिए फिर बाद में पता चलेगा। मूल संगीता निकालो, एक पचास ये ना पाव कर। सूर्य देवता है, सूर्य सूक्त है, देखिए निकालिए। उदुत्यम जात वेद सम देवम वहंति केतवा दृशे विश्वाय, कल मंत्र आया था ये। ऊपर की ओर जात प्रज्ञ को, ऊपर को ही उसको उदुत्यम जात वेद सम जात प्रज्ञ को देवम मानी द्योतमान को रश्मियां, केतवा मानी रश्मियां वहंती वहन करती हैं। वो जो है जात प्रज्ञ द्योतमान सूर्य को रश्मियां वहन करती हैं सबके लिए देखने को, दृशे विश्वाय सूर्यम सबके लिए देखने को वो कर रही है। अपत्येताय वो यथा नक्षत्राय यन्ति उक्तु अक्तु भी सूराय विश्वचक्षसे, पर वे अपत्ये ते मानी वे, जैसे तत्यत शब्द का रूप चलाएंगे तो ते बनेगा ना। अपत्येताय व यथा तायु, तायु शब्द का अर्थ है परद्रव्य अपहर्ता, जैसे तायु चोर होता है ना, अपत्येताय वो यथा परद्रव्य हर्ता जिस प्रकार नक्षत्रायन्ति अक्तु भी रात्रियों के साथ जैसे चले जाते हैं तारे, उसी प्रकार सूराय विश्वचक्षसे सूर्य के आगमन पर सबको प्रकाशित करने वाले के विश्वचक्षसे, सबको प्रकाशित करने वाला जो सूर है। अपत्य ये मूल संगीता में दिखा रहा था, अपत्य ताय वो यथा, अपत्य ताय वो यथा सबको प्रकाशित मारने सूर्य के। चोर को तायु क्यों कहते हैं? तायु तेन नाम है ना, संस्थानम अस्मिन पाप कमिति तायु, तायु स्तेन को संतान अर्थ को लेकर के तायु संतान पालन है यो हो। निघंटु में स्तेन नाम में पढ़ा है तायु संस्थानम अस्मिन पाप कम, संस्थानम अस्मिन पाप कम। तो ये कह रहे हैं सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य के उदयनमुख होने पर चोर आदि जो है ना तायु, और ये नक्षत्र है ना रात्रि के साथ जो नक्षत्र होते हैं ना ये भाग जाते हैं सूर्य के उदय होने पर। ऐसे ही परमेश्वर का सूर्य हमारे अंदर उदय हो जाए तो सब गायब हो जाते हैं। कौन सी सूर्याय विश्वचक्षसे, सूर्याय विश्वचक्षसे यहां पर पंचमे अर्थ में चतुर्थी है ऐसे कह रहे हैं, पंचमी अर्थ में सूर्य के आगमन से विश्वचक्ष से सूरात और सत्सप्ति माने तो फिर ऐसे हो जाएगा सूर्य के आगमन होने पर ये रात्रि के साथ जो नक्षत्र होते हैं और चोर आदि होते हैं ना सब गायब हो जाते हैं। इसको जैसे एक तरफ तो सूर्य की बात कही जा रही है दूसरी तरफ कुछ और गंभीर अर्थ बताया जा रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से। ये तो सभी जानते हैं कि सूर्य के उदय होने पर तारागण चोर आदि निकल भाग जाते हैं, पर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा सूर्य उदय हो जाता है, सर्व प्रेरक सर्वोत्पादक सूर्यों का सूर्य जब परमेश्वर उदित हो जाता है तो रात्रियां अंधकार अज्ञान सब चले जाते हैं। अदृष्टमस्य केतवो वीरस्मयो जना अनुभ्राजन्तो अग्नयो यथा। अदृष्टम का अर्थ है यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन है, लिंग के अर्थ में लुंग है या लंग के अर्थ में लिंग अर्थे लुंग या लंग अर्थे लुंग छंदसी लुंग लंग लिटा। मैं देखूं अदृष्टम लिंग लकार का अर्थ निकल रहा है, मैं देखूं अस्य केतवा इसकी मैं देखूं उनको जो है इसकी ज्ञापक प्रकाशमान अग्नि की दीप्तियों की तरह इस परमेश्वर की मनुष्यों के प्रकाशित प्रकाशित होने वाली उन किरणों को ज्ञान रश्मियों को मैं देखूं। अदृष्टम अस्य केतवा इसकी जो ज्ञापक किरणें हैं ना उनको मैं देखूं। विरस्मयो जना अनु जैसे मनुष्यों के प्रति इस आदित्य की रश्मियां गई हुई होती हैं। साधक कह रहा है अदृष्टम अस्य केतवा, प्रस्कण्व कह रहा है विशेष बुद्धिमान। कण्व तो मेधावी होता है, कण्व प्रभव प्रस्कण्व प्रस्कण्व होता है जो और भी ज्यादा मेधावी, वो कह रहा है अदृष्टम अस्य केतवा विरस्मयो जना अनु मैं उनको देखूं जो कि इसकी ज्ञापक है। किसकी ज्ञापक? मैं उसकी कृपा से उनका दर्शन करूं, उनको प्राप्त करूं, उनको अपने अंदर धारण करूं। भ्राजन तो अग्नयो यथा अग्नियों की तरह प्रकाशमान अग्नियों की तरह मैं उनको धारण करूं। तरणीर विश्व दर्शतो ज्योतिष्कृत असि सूर्य विश्वम आभासी रोजनम। ये तरणी है, तरणी बता दिया सूर्य को भवसागर से तार पार लगाने वाला और विश्व दर्शत है सबका साक्षात्कार करने योग्य विश्व दर्शत है सबका दर्शनीय है वो ज्योतिष्कृत और ज्योतियों को उत्पन्न करने वाला है। हे सूर्य तू तरणी है विश्व दर्शता है ज्योतिष्कृत है। तीन बातें सूर्य के लिए कही। विश्वम आभासी रोचनम रोचक ढंग से सबको तू प्रदीप्त कर रहा है, है? विश्वम आभासी रोचनम प्रत्यंग देवा नाम विषह प्रत्यंग उदंग एसी मानुषान प्रत्यंग विश्वम स्वर दृशे रोचनम रोचक ढंग से रोचनम विश्वम आभासी रोचनम रोचक ढंग से सबको प्रकाशित कर रहा है। मनोहर ढंग से तू प्रकाशमान कर रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये है ना तरणीर विश्व दर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्वम आभासी रोचनम। आगे देखिए प्रत्यंग देवा नाम विषय देवों की प्रजाओं की ओर गया हुआ है सर्व प्रेरक सूर्य तू सब शक्तियों दिव्य पदार्थों ज्ञानी जनों आदि को व्याप्त करके स्थित है, सब मनुष्यों को व्याप्त करके स्थित है, समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित है। जैसे ना प्रत्यंग देवानाम विषय प्रत्यंग उदंग प्रत्यंग क्या कर दिया ये प्रत्यंग उदेसी मानुषान प्रत्यंग विष्णुं स्वर दृशे, प्रत्यंग देवों की प्रजाओं की ओर गया हुआ है, देवानाम विषय प्रत्यंग, यहां पर विषय जो है विषय प्रजा के लिए देवों की प्रजाओं की ओर गया हुआ है, और मनुष्यान मानुषान प्रत्यंग उदेशी, और मनुष्यों की ओर गया हुआ है, प्रकट हो रहा है, उदेशी मानी प्रकट हो रहा है, प्रत्यंग विश्वम स्वर दृशे, और गया हुआ है सारे जगत की सबको देखने के लिए, स्वर दृशे समस्त जगत की ओर गया हुआ है, प्रत्यंग विश्वम सारे विश्व की तरफ गया हुआ है, स्वर दृशे सबको देखने के लिए, सबको देखने के लिए, ये सूर्य की महिमा गा रहे हैं, और उधर जा रहा है परमेश्वर में भी, एना पावक चक्षसा, यहां से अपना निरुक्त चल रहा है, एना पावक चक्षसा भुरण्यं भुरण्यंतम जनानु त्वं वरुण पश्यसि, वरुणकार सूर्य है, ये सूर्य सूक्त में वरुण आया ना, इसलिए इस वरुणकार सूर्य होगा, हे सर्वव्यापक, यहां सूर्य की प्रधानता है ना, सूर्य सौर्य सूक्त है, वारुण सूक्त नहीं है ना, ये सूर्य का ही या आपने इन्होंने दिया है, देखिए इसको स्कंद स्वामी ने ना, प्रस्कण्व की आर्ष है ये, भुरण्यति इति गति कर्मा पठितश्चासु नहि केवलम गत्यर्थ, भुरण्यति जो है गति कर्मा है, केवल गत्यर्थ किंतरी शीघ्र करणार्थोपि, शीघ्र गति के लिए है भुरण्यति धातु, एतत् प्रतिपादनार्थम भुरण्यु इति क्षिप्रनाम भाष्यम, भाष्य में पढ़ा है भुरण्यु इति क्षिप्रनाम, तस्य अर्था भुरण्यु इति क्षिप्रनाम सुपठ्यते दृश्यते च प्रयोगा, भुरण्यु इति शीघ्र शक्निरुच्यते, भुरण्यु शक्नी का नाम है, एक बहुत तेज गति से चलने वाला, सकस्मात भूरिम अध्वानम नयति, भूरेर अध्वना बहुत बड़े मार्ग को ले जाता है, इसलिए उस शक्नी को भुरण्यु कहते हैं, स्वर्ग से लोक सभी वोड़ा, स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाला है भुरण्यु, अभी वोढ़ा प्राप्त गंता, भूरेर अध्वना आत्मनो नयनात् भूरेर अध्वना आत्मनो नयनात कतमा शकुनि रित्या स्वर्गस्य लोकस्य अभिवोढा, भुरण्यु इति शीघ्र शकुनि रुच्यते, तेज गति वाला शकुनि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, भूरिम अध्वानम नयति, बड़े लंबे मार्ग को ले जाता है ये, जी स्वर्ग लोक का अभिवोढा, स्वर्ग लोक में ले जाने वाला है ये, प्राप्त कराने वाला, अभी वो ढामनी प्राप्त किया जी, नयनाथ तक खत्म हो गया ना, तो भूरे रध्वना आत्मनो नयनाथ, फिर हाँ। बाद में पूछ रहे हैं कतम शकुनी, उसका उत्तर दे रहे हैं स्वर्गस्य लोकस्य अभी वो ढा, क्या हो गया, अतो भूरे रध्वना, वो तो जो प्रथम है गुरुजी, भूरिम अध्वानम नयति, उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, अतः भूरे रध्वन आत्मनो नयनात, वहां तक समाप्त हो गया, फिर आगे पूछ रहे हैं वो कौन सा शकुनी है, तो वो शकुनी वह है जो स्वर्ग लोक में ले जाने वाला है, फिर आगे पूछ रहे हैं कतमः पुनरसौ योयम लोके सुपर्ण इति प्रसिद्धः, सोमो वही राजा अमस्मि लोके तेरे ब्राह्मण स्वयं लोके सुपर्ण, अच्छा कतमा पुनः, सुपर्ण तो वही है जो ये बाज होता है ना, उसको सुपर्ण कहते हैं, और कौन ये अध्यात्म में कौन बनेगा सुपर्ण, वेद मंत्रों में तो गायत्री को सुपर्ण कह रहे हैं ना, सुपर्ण सूर्य को भी कहते हैं, स्वयं सुपूर्ण ये पक्षी जो है ना सुपर्ण है, सोमो वि राजा अमुस्मिन लोके, सोम राजा इस लोक में है तेरे ब्राह्मण में कहा, हाँ ये दिया ये देखो आगे आ ही गया, इत्यादो इतरे ब्राह्मण अमु तो लोकात गायत्री सुपूर्णो भूतवा सोम आहरत, कहीं पहले का संस्कार था इधर उधर घूमता फिरता वो याद आ गया था, गायत्री सुपर्ण होकर के सोम को लाने के लिए गया, वो आचार्य आचार्य सुनीत जी बोलते थे सत्वत ब्राह्मण के बारे में कुछ, तो सुपर्ण गायत्री सुपर्ण होकर के उस लोक से स्वर्ग लोक से गायत्री सुपर्ण होकर के सोम का आहरण किया स्वर्ग लोक से, गायत्री उड़ा यहां से पृथ्वी से, नहीं यहां से गया है पहले सोम लाने के लिए गया है। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि गायत्री है ये वसंत काल, हमारे जीवन का जो ब्रह्मचर्य काल है वो गायत्री, वो गायत्री है। तो ब्रह्मचर्य काल में जितना हम अपने मन की पवित्रता और ये कर लेंगे ना उतना ही सोम का आहरण ज्यादा होगा, ऐसे दिखाया उन्होंने। बाद वाले काल में सोम का आहरण नहीं हो पाता, स्वर्ग से सोम का आहरण लाने के लिए ऐसे दिखाया उन्होंने। कौन फाल्गुन चैत्र फाल्गुन और चैत्र पे घटेगा यहाँ तो। वैसे आयुर्वेद में एक तरफ चैत्र वैशाख वाली भी व्याख्या है, चैत्र वैशाख को वसंत मानते हैं, एक में फाल्गुन और चैत्र दोनों तरह से माना जाता है आयुर्वेद में। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, वैशाख ज्येष्ठ गर्मी, आषाढ़ तो फिर वर्षा शुरू हो जाती है, आषाढ़ श्रावण जो है वर्षा, भाद्रपद आश्विन शरद, चैत्र वर्षा होना चाहिए, सृष्टि का प्रारंभ भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से माना जाता है। भूरण शब्द अष्टाध्यायी के एक गण में पड़ा है 3:127 में, भूरण्यंतम गणे हे पावक पावयिता पापनाशना चक्षसानुग्राहकात्मनेन दर्शनेन क्षिप्रम यानम स्तुतिश्च कुर्वन्तम् सामर्थ्यात् यजमानम् जनान अनु मनुष्यान् प्रतिवर्तमानम् इति वाक्यस्य मनुष्याणां मध्ये स्थितम् त्वं हि वरुण ज्योतिषा कृष्णस्य जगता आपस्यसि अनुगृह्णासि। तो यहाँ जी ओ देवताओं के जैसे करते हैं ना जी, यानी जो प्रकाश की किरणें और ये ऊपर गए, एक तो ये वाला अर्थ है देवों का, और एक शरीर वाला भी अर्थ घटता है, घटाते हैं लोग बाग बुद्धि में और तंत्रिका तंत्र में, और ये इस तरह से दो तरह से यूं आध्यात्मिक तो कुछ भी घटा सकते हैं, लेकिन ये शरीर में महर्षि महेश योगी ने सब मंत्रों को नर्वस सिस्टम पे घटा दिया है, शरीर के ऊपर इतने अक्षर हैं, इतनी नर्व्स हैं, इतनी ये हैं, पूरा सचित्र काम किया हुआ है कई दशकों पहले कि वेद के जो मंत्र हैं ये पूरे शरीर में घटते हैं, आधुनिक चित्र बना बना करके पूरे, इतने छंद हैं, इतने अक्षर हैं, इतनी नाड़ियां हैं, मॉडर्न साइंस ये कह रहा है पूरा शरीर पर घटा रखा है, कई साल कई दशकों पहले उन्होंने कर रखा है ये काम। छोटी सी नहीं, हाँ एक गुटका भी आता है उनका, देखा था आपने ना, वो मंत्रों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, अलग अलग शास्त्र शाखा है, शास्त्र पे भी वो पूरा पूरा जो वैदिक साहित्य है वो भी नहीं, मंत्रों पे भी ले रखा है सारा। हाँ, ऋषुद्यान में मेरे पास देखो वो, और मंत्रों का भी जी। अभी स्वामी जी के पास आए थे कुछ दिन पहले, एक पुस्तक वहां रखी हुई थी उनकी, देखे गए थे, उसमें भी एक प्रसंग में लिखा हुआ था उन्होंने, उसमें पूरा शरीर पे घटा दिया, ये जो सोम गया, गायत्री गया और सोम पी करके आया, क्या हुआ सारा घटा रखा है। वैसे पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है जी, देश में चल रहा है, आश्रम है, नहीं नहीं नोएडा में, वो तो बहुत सारे, ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो वेद पाठियों के लिए हैं, विश्वविद्यालय कई हैं इनके, और जो विदेश में काम हुआ ना इनका सारा, विदेश आए ना वो पढ़ाते थे, एक मुनि जी अभी नए आए हैं, आप कह रहे थे ना मैं मुझे शंका समाधान करने के लिए, एक मुनि जी अभी न्याय दर्शन, मुनि जी नहीं वो तो एक व्यक्ति, और उनके साथ एक मुनि, जो पीले कपड़े, विदेश में पढ़ाते थे इसी यूनिवर्सिटी में, महेश योगी के, महेश योगी से। अच्छा, वो चले गए शायद, नहीं वो आचार्य और किसी काम। अच्छा, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, एना पावक चक्षसा, जिससे यह पवित्र करने वाले पावक, एना जो है दीर्घ हो रहा है छांदस दीर्घ, एन पावक, हे पावक, पवित्र करने वाले, चक्षसा चक्षु से, भूरण्यंतम जनाननु, प्रगतिशील जनों की ओर, भूरण्यंतम मानी गतिशील जनों की ओर, त्वम वरुण पश्यसी, हे सर्वव्यापक तुम देखते हो, उसी से हमको भी देख हे परमेश्वर, मानी जिससे, जिस आंख से, येन चक्षसा, जिस नेत्र से हे पवित्र करने वाले, भूरण्यंता भूरण्यंतम जनाननु, तुम जो है प्रगतिशील लोगों की ओर देखते हो ना, उसी से हमको भी देखो। पर ये भूरण्यंतम विभक्ति अलग है, जनान अलग है, तो समानाधिकरण कर रखा है इन्होंने, समानाधिकरण कर दिया वचन व्यत्य से, बहुवचन व्यत्य कर देंगे। अब ये हमको ऐसा अभ्यास करा देते हैं, करते करते करते दिमाग को ऐसा सेट कर देंगे कि विभक्तियों का वचन का कोई हेर फेर करनी होता आराम से कर लिया करो। लगाने लग गए ये जो शब्द है ना जी, वो हेर फेर और गोलमाल, ये जो शब्द जो होते हैं ना जी, ये थोड़े और खासतौर से व्याकरण वालों के मुख से जब निकलते हैं ना, तो दूसरे सब यही समझते हैं जी, इसका बहुत दुष्प्रभाव जाता है। युधिष्ठिर जी ने तो कई बार लिखा ही है, ये व्यत्यय का मतलब ये परोक्ष रूप से ये कहते हैं कि ये गलतियां हैं इसमें, जबकि युधिष्ठिर जी ने तो ये स्पष्ट लिखा है कि व्यत्यय बहुलम का ये अर्थ नहीं है कि भाई ये इसमें तो गलतियां हैं, गलतियां नहीं बता रहा मैं तो बिल्कुल ही। वो हेर फेर वाली जो शब्द है ना, वो हेर फेर शब्द कहां प्रयोग किया जाता है, नहीं वो हमको ऐसे समझा रहे हैं कि विभक्तियों पर ज्यादा केंद्रित मत रहो, विभक्ति ये तो यास्क नहीं कह दिया है कि वो इतना जड़ीभूत है ना हमारा मस्तिष्क, बुद्धि की विभक्तियां हमारी भी थी कि जो विभक्ति है उसी का अर्थ करने के लिए इधर उधर हिलना नहीं चाहते हम, मानी ठीक है जी, हिलडुल रहे हैं उसमें कोई बात नहीं है हिलडुल रहे हैं, लेकिन ये भाषा ही ऐसी है। हाँ, मतलब ये एक तो ये होता है ना जी कि पाणिनि का मुख्य लौकिक भाषा थी जी, वेद की भाषा पर उन्होंने उतना विस्तार से तो नियम बनाए नहीं है जी, बहुलम चंद्रसी और ये कह करके बस एक सामान्य रूप से संकेत कर दिया जी, ऐसा वो करोती और करती आदि, मेरी भाषा में थोड़ा आप सुधार कर सकते हैं, बाकी भाव वही है, आप जो समझ रहे हैं ना वही मैं भी समझ रहा हूँ, भाषा में, भाषा में जो है सुधार किया जा सकता है कि हमें ऐसे नहीं बोलना जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ जी कि शब्द में, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि भाव गलत है आपका जी, जी शब्द की दृष्टि से आप जिस शब्द को बोल रहे हैं, आप जिस भी भाव से बोल रहे हैं वो एक, लेकिन दूसरे जिस देखेंगे शब्द को सुनेंगे वो आपके भाव के अनुसार थोड़ा शब्द को पकड़ेंगे, उस शब्द का जो अर्थ प्रचलित है उसके आधार पे संकेत ग्रह जो है उसी को ही तो लेंगे वो जी, जी आपका भाव तो शब्दों पे संकेतित नहीं है, वो फिर एक अलग हो जाती है, जो सारे आलोचना करते ही है उस दृष्टि से ये हो जाता है। कहाँ चला, और एक वहां जाते हैं, कहां जाते हो आप? हम वहां जाते हैं। बहुवचन और एकवचन का व्यत्यय प्रयोग तो लोक में खूब चलता है। एना पावक चक्षसा भूरण्यंतम जनानु तुम वरुण पश्यसी, ये जिस नजर से तुम गतिशील मनुष्यों को देखते हो हे वरुण, तुम हमारे उस तू हे सर्वव्यापक वरुण पश्यसी देखते हो हे परमेश्वर, उसी से हमको भी देख लो, हम पर भी कृपा दृष्टि रखो। ठीक है ना। विद्यामेसी रजस पृथ्वीवाह मिमान वक्तु भी पश्चन जन्मानि सूर्य। इसमें तुम वरुण कह रहे हैं, ये तो साक्षात देवता सामने वाला हो गया जी, प्रत्यक्ष हो गया ना जी। अत्र सत्यपि वरुणस्य आमंत्रणे अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि तेने न्यायेन सूर्यस्यैव प्राधान्यम् न वरुणस्य। सूर्य की प्रधानता है, वरुण की प्रधानता नहीं है। प्रत्यक्ष कृत जो है, प्रत्यक्ष कृत स्तोता होते हैं, परोक्ष कृत स्तोतव्य होते हैं। प्रत्यक्ष कृत स्तोता होता है। हाँ, प्रत्यक्ष कृता स्तोता रहे, स्तोता तो बोलने वाला जो हो गया। हाँ, और प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि जी। तो वो जो है सूर्य की प्रधानता मानी जाएगी। नहीं, स्तोतव्य को अगर हम मध्यम पुरुष और उसमें जैसा निरुक्त में आया था तो वो परोक्ष कहां से जाएगा? स्तोतव्य होते हुए भी स्तोतव्य है, इसलिए वो परोक्ष है, ये तो कोई नियम नहीं है। परोक्ष स्तोतव्य सूर्य स्तोतव्य है ना इसमें। हाँ। नहीं, इस मंत्र में, मंत्र को अगर हम देखें तो त्वम वरुण पश्यसी, अब इसमें हम इसमें क्यों नहीं वरुण को माने हम प्रत्यक्ष? गुरुजी, आपने जो अर्थ बताया था आपने तो एक ही बताया, सूर्य और वरुण अलग अलग बताए नहीं आपने। हाँ, वरुण का अर्थ सूर्य ही किया, वरुण का अर्थ सूर्य कर दिया ना, वरुण का अर्थ सूर्य ही लेंगे तब है ना, तो ठीक है होता जी। अभी आप अलग बता रहे थे ना गुरुजी, दो अलग अलग बता रहे हैं। ओ